أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج. ليس مره نيرياتي. كون مكي انكوري كون انا بدي اياجي جبتي ديك دي مدينه زمان مدينه صلى الله عليه وسلم انا ترجع شغال ترجع النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. ودين دي سوره الحج وحج انا حالزون اي حج جميل جميل وكجو ننتو نني الذي يا ايها الناس ايه من يمبي اي بين كوغول يا ايها الناس وري هادو في القران دي بيل زمان مدينه يمنو ايه مكنابي كون على وانا مكنابي قال بياد ندر جاهن قال شي فور نوبي شي بني كان جاهن كان ندا. يا ايها الناس ايه من يمبي اتقوا كل ربكم يوما كل الله كوي دوبتو ليدو غاندي ان زلزله الساعه اين ديلير دارغا tarambalma garo nyande heno yangam kate garo nyande dargo o siwna azim ko hunde mawde daranga dillire mudum ko hunde mawde kule o nyalama gila arani berma ongon holi be nyade hen nani siwna azim ko hunde mawde ay nyande hen allawi yawma tarawna ha nyane jido den don dillere taw halu ene jogori yejjide nyade hen kullu murdiatin kala muyinintunodo amman ardaat mo muyininno dum nyande yumma yejji tabibu wana biro yawma yafirul maru min akhihi ene daranga nyande yumma yejji tabibu yumma yo hortinde biddo ni no way yidde biddo ni yedum yejji wala yedum doga biddo no way yidde bamu wala nenam ni yedum mana doga de wonno daranga ko Allah wi ko wa idha nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun ay sayu Allah nuutam neene ala babala ko hujum horum sani neene baba nako jamwana siwnaaji watadaw wallina kullu zaati hamlin kala man debridu hamla haridum nyande hen kadi kala debridu jibintu adandi dillere hulbini tigirigi ena dana joomu abortudi wana kala debredo jibintu wataraajiya annasa yimɓe hen ñade hen yimɓe sukara e mbay kono mandil bini ani mandil ɗo hulata hersata jiyata neɗɗo mbay kono mandil ɗo hulata hersata nani cikka mana ko mandil Allah no wi fama hum bi sukara ɓe mandilani de nani ɓe mandilani walakin ko woni azaballahi lebte Allah ɗe sadiku lebte Allah ɗe catti ko kullol ngol heɓiɓe kulol heɓiɓe ha hankkanti ɓe ganda no ɓe mbaɗata hono on ɗon ñalawma noon ndentoɗe ɗum miijoɗe ko garowo ndento ɗon mbaɗon so tawi ene wawi dandu on ɗo kono dandone on ɗon ñalawo so awi ani mamadou sukara walakin azaballahi sadi kore hen wa min annasi allawi ene yimɓe ma jadilu mo ene dugde fillahi Allah bi gayri ilmin ko alda e gandal nani nana hande dugde e diine hay hujje goto ala hen ko ni tan yiɗiri huni fewnti ɗum tanna wadde hen débat ina laawo hen hay gandal goto joganaki andana ɗum allana ɗum de aya qur'ana mo andi firu muɗum alla ɗum haade sellude kono dugata ɗum ɗo Allah wirini ko wiyannoɓe ene wiye makkanaɓe e malaikaji huɓɓiɓe Allah rewɓe ɓurana ko fenaɗe ɓe ganda hen haydara kono kadi ene woodi joni dartata mbima ne waɗa défendre kañum min komi ɗum ɗo mbaɗo ɗum défendre tan ya salam e diine Allah yetanaa aɗa haale no welda aɗa haale hen saabu yidde ma dari mi kolda e gandal wayettabi omo rewa e ko dukata ko kulli cheytanin marid reto kala seeɗani candal saabi biyowo ene haala e diine ko alda gandal ene dugde hen ko cheyɗan tan ɗo wata ɗum saabi ma yeddu gonga ma ayi qur'an haali mbiya wona gonga wona ɗum firtata ma hadise annabi sallallahu alayhi wa sallam haali mbiya wona gonga ndeke noon an ndewaɗa ko cheytani saabi cheyɗani ko pennunoɗo Allah ane kanna Allah tan tabaraka wa taala waɗi neɗɗo ko woni gonga saɗa haalay ko diine haaldu gandal sa ala cukkuɗa ɗum woni gonga sa ala haaldu gandal sahala cukurante ja oyo kutiba kutiba alayhi nyaawa ma shaytani annahu kuwni fi man tawallahu kala dawda shaytani fa innahu shaytani yudilluhu majjintudum kala dawda shaytani seedan kala koko kala dawdum ko majjintum majjintum tabi mission seedani soron kaani ko majjinden non sa feli ya rewe majjinoyo jaha won fodo ma galle mon ya ar majjinma an iti bagage ma rewe mum wana mobar mun yawat mobar ma yawat tari wa yahdihi sayyidani nodda tamo ila alabi sha'ir qalu tamo ko jeygul jeygul be tamo sa'irul to ni di faru dem e soggete nawma ni ya rewe arewi hen kis dowi nani nani ha rehen يا أيها الناس إيه من يمب إن كنتم ستيو أن لا تيم في ريب أرنغني سك من البأس أمتل فإننا من خلقناكم من تجيء من تراب من تجيء أنكو إليد ثم من نطفة تقلدوا من بدون تقبل مني ثم من علاقة تقلدوا من قدن حقر مانا جيجم ناني ثم من مدغتين تغال دون غدون حسيري تيو مخلقتين مانا تغاني واتناني مانا بادها فيه وغير مخلقتين انسوانا تمود تاكو مبفو ديكو لينو بيينا لكم همين فينينا نعون همين فينينا نعون باوك الله تبارك وتعالى همين اندو باوك الله تبارك وتعالى ونقر من نيمنا في الارحام رنجاج ما نساوكم من كاج ila ajrim musamman ha waqtu man ha yonta jaltugul mum min bada dum e der ranga yumum ha yonta jaltugul mum summa nukhrijukum chagal dum min jaltin on deedu yumirama ikam kon chukulan to kon gon ganda haydar go sabun chukulan summa rifti yatablughu asuddakum ha ke bon chagata gal mon sembe mon dañon duubi chaban tri faari chaban nay wa minkum ina modon man yutawaffa ma ina sanko hali yataki gili yataki doni wa minkum anay munkari man yuraddu o man rutte ila arasil umri ha hib ya manam gurnam jasdam man san ha nay war natan do heidar nani ila likay la ya'lam ha nata anduri min bali ilmin chagal gandal ci an hay hunde nani o wi ehe mun yimbe so tawi cikaton allawi ina wurtina so wari ina wurtina mbi don ala do wa wadde maydo kadi wurt man yuhir izama wa hayrami mbido maydo wurta alla no wi ngurdo won teskaaki tan kono an alla ittudu leydi leydi wan manne tan ha won neddo cagal dum neddo wadde production neddo wontiri ko bar neddo e neddo jokkondira tobbere maniyu sayi no wayni e ner tobbere maniyu ne jungo nan hen koygal nan hen hore nan hen libi nan hen wade place de won ton tobbere de won ton heddere de won ton hettere de won hettere manam fewnaade de won han ha wona neddo cagal won neddo yalta ene gila do famduno ha mauna awonde neddo ene mauna tinata onon baldar jamay nyalaw kon ayi tan diirto anan tan ngajje tan tan ha mon ha won sagat heewi de kaari moni ko danni non arti kaari de joni moni ay fara kam gum ngona andani moni bo de won nya faadi yam o wi Allah baddu ni dum do ko baddu hunde wodaay suu man way fewlide ko bonno biya am sa ene ganya e reparation ay telefon ganya do baa fewlide telefon ganya ene reparer radio baa fewlide radio ene pewnu or baa fewlide auto yaan pewnu auto addi auto kess hul dilindo wi en so paani way pantudi non am sa ko baba sinu hakile mi jono so Allah yum miti may ngam Allah tabaaraka wa ta'ala ene way miti di biti nan o wi neddo honi neddo jibine won mayo gele redu yum won jibinte da fatata innet won innetel entisak won entisel tane insid sida gas won kadi jaho gordo ha nayba ha waro tuli kicilni wata wayde men bon nyamen wata wayde mod hedien hay sona fewne ma fewne arta hado kun ila arazil umri gurnam jasdam ren kala yalim badmi sen hanat ando hun wa tala arda ay do joni Allah hulo baawo kan Allah tabaaraka wa ta'ala e tagul ne ganda Allah tabaaraka wa ta'ala o suin ummit no bay o holla kadi baawo Allah tabaaraka wa ta'ala e tagul ko heddi ko o wi wa tala arda jiya leedi ndi haamita san indi yori فإذا أنزلنا من جبني عليها إمير المعديم احتزت جالد من دل وربت يعني بيدو وأنبتن دفود من كل زوجين كلفصا بهيج جود يو جواني لا تدين يوتن سوي كان يفوف سأل الله يدو جواني كتما يرتوبي لين دفوف بعد ما أنا هيشير بدك على لفوجي دل بل سيتن يهود فوف هنگا نقبن يهود مون تيدي وانا آوي وانا من آوي biyahana ya han sadi a joni kada ilidi ayata gabbe de ayara gabbe kudoji tonde alla baddo ni kadi o siman ummitin de biyanda baba eta dama kuli zabe zalika ay ko jangta ko tagde neddo funudo hudo ganda bi anna allah anu allahu alhaq wallahi wa allah tabaarak ta woni gonga allah tabaarak wa taala woni gonga nani anna allah walhaq ganda kadi wa annahu kanko allah yuhil mauta kum wurtina mayde mayde kuma allah wurtina nani wa annahu kanko ala kulli shay'in kalhun qadirun mahtan allah tabaaraka taala ala horankani ko mahtan ganda kadi wa anna sa'ata no nyalawma daranga atiyatun koko arsala rabbi fiha sikki ala hen daranga arde no ngi sikki ala hen daranga wa ars ne do fijir kay jofal jogor kay fe imi nyaawé ganda wa anna allah anu allah yabasu ummitina man fil qubur wa bi gabrij ma allah kadi ummitina man bi gabrij fi fox donno hefe bi makka de annabi sallallahu alaihi wasallam halni dum beru addu babirabe men songo bawda addu babirabe men songo bawda wannanga songo bawda wannanga kon non wana non daranga jogi waqtu mudum ko ma waqtu mum kadi ko allah tabaarak wa ta'ala goto andi نعم الله يوم يجا ومن الناس انا ايم بمن يجادل في الله بيوان دغدي افير ما الله غدي الله تبارك وتعالى انا حال ده بغير علم تيوا الدا غندل ولا غندل ولا هنا ونا تيوان ولا كتاب المنير هاي دفتر لاطني ما نجوكناك يبي ابو جهل دو اي جيتو ابو جهل so nala da hali allah han yo hol barni hol allah hol barni ala wana non ko niway o wi o mu du ko madde hen deba tew alna dum gandal walna dum pewal walam defte de o tumni sani itfihi so wana tan o mawnikini li managal o jabandi ni managal sani itfihi ko o mu en biata o mu dingi balabe makko nani o mawnikini tan o wadir non ko li yudilla haw majjina an sabilillahi haw majjina bi dini allah wana faza method gorno woyi wete ko ciowe gonga majja simena kallo gonga yida lapta ngadda du da ciowe gonga majja no ma dirno yudilla an sabilillahi alabi o baado ni kango mo jippino e jettudo method makko fu kambe dindi hala kado kambe fu o baado ni lahu ana wadan fi dunya an khizun manan gacci kersi sabi ñane fo mayo ko halno ko fenandi ay abu jahl kam non dañ ko wurdum sabi wala ko ñane walde bagri wa nuziquhu min minna yawm alqiyamah ñane daranga azab alhariq liptimanan chumoj woni jeyngi a'udhu billah hol ko wadum hebadum zalika wadino ko dibbi ma qaddamat yadak so yama ko nani mo jeyge ko mbadir da juude ma ko mbadir amadir juude ma awadir juude ma awadir demgal ma awadir koygal ma foko awadir sen fa awadir sen sai o bonne heptama fa an bima qaddamat yadak wa anna allah an allah laysa wala taik bi dhallamin lil abid allah tabaaraka wa taala tonyata hay goto rahman hay goto tonyani belle tonjo horem an kay woytan allah bi matam wanni dada woto wanni kalkoda an tangandu al subhanahu wa taala wa minan nasi an yimbe man ya'budu allah mu en rewa allah ala harfin sikki e bangi nani fa ina asabahu suhibi mu khairun mujere itma an nabihi wa deje hen en yimbe natiro din islam wala jabiro din islam be wodo ko denni so nati wodi ko denni tan o heddo ton nani so denni tan majjer tan heddo ton won natiro be gere kewde der din won natiro hen so natiro sikki man ballam acibinar kay dañu bay bu patron ngey bini so ya demi tan min nendi din wala min nendi aqid wala min nendi lawul baaw nga dañu hen am da ko baba mo ko ko senegal wi ya hal nam itma annabi huwa dajahan wa ina sabu suhibi mu fitnatun manam fitina holdumo naate dine o rafama wallo wasi wala bibi makko maji hen in qalab ala aqibi uruto e dum de honi way o far kefragal mo ay o khasira dunya wal akhirah o perti aduna o perti lakara o perti aduna o dañani ko yiro sonoko o perti aduna o dañani ko yiro sonoko wal akhirah o perti lakara o natiran hen sab o natiran hen kadi sabal hay ko rewno hen allah wana sabal o rewri allah ay diini allah sal naata hen naatiri hen nangu diini allah ko allah yimir adaba damin ton basal damin ton dañal wana dum de wonno jobdi la ad diini wana do woni jobdi diini woni ko woni ko ko lakar woni ko ne ko lakar khasira dunya wal akhirah zalika ay pertu adna pertu lakar ko al khusranul mubin kul mun pertu lab pertu tigiri adanya nyaki disa nyaki lestek adanya taba dañ yolay ya salam nan nan alawi yadu umara wa min dunillahi ko wana alla sanamuji umara wa ma la yadurruhu ko wawa bonnande mu haydara te wala yanfahu wa nafde mu haydara zalika dum do huwa dalalul ba'id dum do de wodi majjere manam buddundi woni moni bo woni mobare ay majjere buddundi wede ko mobare ko jaadu haa yirta ko woni nafatam la yafo nafra wawa nafde mu hay hunde wawa bonnande mu hay hunde wiyete sanam kala ko wona allah ko rewa ko sanam suyidi non wona leggal ci hagal suyidi wona hayre suyidi wona lekki suyidi wona neddo ko sanam tan ada sa duwa ko kanyum nodda sa sada molo ko kanyum molodda bida ko kanyum woni yakare ma te nafata ma nafata horemu woni nafata ma nafata horemu sabi nyande dan nga siima doga siima nyande dan nga doga hayre kam ni kanyum ko wala problem ko ndugo ko tallorda ada manko ada majjo haa kam tinani tinna mi jara ko ni ko ana rodi kaajal ma jojjini do wala rodi legal ma jojjini do na lepto kany kam tinani ma dum bom allawi la bi isal mawla koni onum boni mana mon walliki mon jetta yo mon jetta balliki non ma da walliki non ko am boni wala bi isal asir koni am boni mana gondid nani midin wal yad'u amu nadda liman on durruhu lor mudum aqrabu min nafihi o mon nodda mo ganduda ko lor lata ko buri hewde e ko nafata ko na ko lor la tanni sabi sa noddi ko wana allah awadi shirku billahi sa awadi shirku billahi allah wi ko yafata ko dum kan di ko lor me woni hen kanko noddi tedo wana allah onen o mo hokke sifaji wana allah o mo nani o mo tinni ane mak fuf ko nante be jeegol no allah wi no en hankini ko nante be jeegi nani dum na alawi la bi isal mawla kon onon boni manam mon walliki aliyeji modon aliyeji mon bondi wala bi isal asir bondi on manan ko bondi inna allaha an alla yudkhilul ladina amanu alla tabaaraka wa ta'ala inanna na gongdim be alla be wa amilus salihati walliku mujji alla inanna na be jannati jannati tajri ina doga min tahtiha tulasal jannati wa al anharu chali inna allaha wa allahu yaf'alu ina golla ma yuridu manan ku muy nani allah tabaaraka wa ta'ala o fodani yimbe jabbe allah gongdini dum kadi dari golli ko moj badi farillaaji badi nafilaaji allah yimananu bi aljanna aljannaaji aljannaaji fi pla ko gesse jardin gaaji mawdi en badi chaali mudi kubeeji no kuji manan deji ngala pousere ngala haydara chaali allah tabaaraka wa ta'ala kanyum wadal ko yida yidi en teddina doftiidu dum ena hoyna gobdu man sa teddi sa dofti mal tabaaraka wa ta'ala alla teddima sa wofi alla tabaaraka wa ta'ala alla hoynuma man kana onci kul yaw man kana on lati do yawun en sikka an lan alla yansuruhu allah alla walla ta annabi sallallahu alaihi wasallam fi dunya ya aduna wal akhirati al akhirah falyumdid yo yurtin bi sababin bugul ila sama yo ngabim sababin bugul ila sama fiwde asman summa liyaqda tiagal dum yo tajbu gurgul jotoriɗo Allah tabaraka wa ta'ala wallata annabi sallallahu alaihi wasallam ko ɗum yiɗi wande Allah wallata ma en wallata lakara tawi ko ɗum woni fimde ma woni ma nan jortoma saydi bartuɗa nani o ƴetta ɓoggol o haɓɓay asman ha tiiɗo o haɓɓay dande makko o taƴa so woppi o welti ko mayo so taƴi ko mayo firti ko sone welimo sone mettimo Allah ko ballowo annabi sallallahu alaihi wasallam ko ballowo ɗum aduna ko ballowo ɗum e lakara ay so waɗi noon fal yanzur yo ƴeewa hal yuhibanna kayduhu mbele feere makko ndeɗo ene itta ma yahidu mana ko mettima ko mbele ko waɗi ko ene itta ko mettima ko mettima ko annabi wallede te annabi ko ballaten kadalika ko hono ni anzalnahu min jippini qur'ana min jippini qur'ana o ayati wal hal ko ayeje bayyinatin labɗe laɓɓinoje gonga min jippini qur'ana o ko aya labɗe mana laɓɓinoje nanni wa anna allah de wa anna allah ana allah yahdi ana fewna man yuridu allah tabaraka wa taala fewnata mo haaji innal ladhina ina bena amanu gondimɓe wal ladhina ina bena haadu wiɓe kañumen ko yahudiyankoɓe wasabiina ɓeena ko fedde nder yahudiyankoɓe wannasara wiɓe ko annasara en wal majusa wiɓe ko majusa en majusa en ko ɓerno heewde ko iran wal ladhina ɓen ashraku wadduɓe allah hunde wande mushrikina en ɓurno heewde on sako makka inna allah ana allah yafsilu baynahum allah ma sirno hakkude mabɓe yawm alqiyamati ñande daraga inna allah ana allah ala kulli shei ina kala hunde sahidu ena seedi ena tawa ena andi ayi yimɓe pecci ko pecci ɓe gonɗini allah tabaraka wa taala gonɗini annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbi ala minen komin yahude en saabi ɓe mbi ko nata aljanna ko yahud mawna yahud fof nata aljanna e nder yahudi en kadi fedde won to wiya sa'ibina ɓen kañum ndi ko fedde gadi bangue nan ɗon e nder mabɓe ɓe mbi ko annasara en ɓe mbi kañumen ko majus en ɓe kañumen ko wadduɓe allah hunde woni nder ko nadara allah e goɗɗo e allah e goɗɗum goto foof kala hen mo jiiɗa kullu hisbin bima ladayhim farihun hen fedde foof ko woni e dow mum ko ɗum tan woodi ko woni e dow mum ko ɗum tan woni woodi tan woni diine ko ɗum woni moƴƴere ko ɗum woni peewal goto foof foppa juuɗe jettore gordani allah allah tabaraka wa taala wi allah ma serduɓe ñande darga ha laaɓa nde wonno allah andi ko mbaɗata kofu fo ɓe goni e dow mum kofu ma allah serduɓe ha laaɓa allah danda tan ko gonɗinɓe allah ɓe gonɗinɓe allah ko rewɓe allah goto mbaddani mum goɗɗo dewri allah no annabi sallallahu alayhi wa sallam holliri ni ɓe allah ɓe allah ɓalda ndewi allah dewri allah no annabi sallallahu alayhi wa sallam holliri ni tew janani koyemin goɗɗum gaddani dini goɗɗo alam tara bela yiyani bela anda annallahana allah yasjudu lahu ina sujjanamo man fi samawati waman fi l ard wonɓe leydi asma fo no sujjana allah tabaraka wa taala wasamsu nagen sujjana allah wal qamaru e lewru wonnujuume kaaƴe wonnujuume koode wal jibale e kaaƴe wasadiole leɗɗe wa dawab e kullon wa kahiru minannasi ko heewi kadi e yimɓe no sujjana allah tabaraka wa taala enen nde holɗum kono ndewa allah heddi allah wiyata ko in min cheyin illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum kala ko jiiɗa ene senna allah tabaraka wa taala kono en paamata lekki no sujjirta wona ene nawino mema leydi mbewa wona ene waɗa no sey bill waɗata ni no tukkitide leydi ala wona noon heddi ko goto foof allah tabaraka wa taala no hokki ɗum mbaadi no rewta allah tabaraka wa taala kono en mbawa faamde e hunde yimɓe yimɓe wona kañumen foof yimɓe jinneji wona kañumen foof ko hey ɗum tan heddi ɓe jaɓani ei nde wonno ɓe yimɓe jinneji ɓeyte ko a sakala ni tiiɗa koye en ɗiɗi ndendo ko fiiɗi hoore ko a wiyat ɗum ni tan wiyama kañum ko ni waɗata wiyama kañum ko ni waɗata waɗi allah wiwa allah wiyani wannas o wiyko wa kasir men nas hunde ko heewi yimɓe gonɗinɓe ɓe nani fa kasir on kadi ko heewi noon kadi nan ton ko hedde yimɓe kadi ko heewi haqqa alayhil adab lebte jojjini ɗumen ɓen memata en ko heefereɓe allah yoman yuhinillahu kala mo allah tabaraka wa taala hoyni famalahu min mukrimin awawa dañandemo ma nan teddinowo ma allah waɗi malkisaɗo a wawi tumi e malkiso nani ma allah wi oɗo ko malkisaɗo e so yima ñande altini so yima ñande aljuma allah wawi ayso yima ñande talata lawa nafata a wawi tumi e malkiso yima tan malama wawa wonde tawno aɗa yaha aare pour uji aɗa yaha ɗumnajum ɓe jiima meeɗani julɗe ɓe ne jiima meeɗani horde assalam inna allaha na allah yafalu um gollama yasha allah tabaaraka wa ta'ala en gollama nan ko haaji allah tabaaraka en goll ko haaji donno allah haaja tawad hay gol wera mod wad allawi haadani khasmani yedo pelle didi manam weñundirobe dugdobe nani heferebe e julu heferebe nani wala almu'minuna khasma wal kufaru nani ando halin to faso ngaji manan heferebe gilay mushrikin en haa yahud en haa majus en haa e annasara en sabin en be ko fedde e julbe manan ko fedde ay bedo be ngari ikhtasamu fi rabbihim e ngari allah tabaaraka wa ta'ala be nyaawdo holdum allah ena faltanobe hole mabbe gondo e goga allah wiibe fal ladina kafaru ay yiddunobe allah be jabaani rewde allah kanyum tanbe be jabaani rewrude allah no andi sallallahu alaihi wasallam hollirbe allah ay ben fal ladina kafaru be yiddunobe qudi atlahum be kettana ma thiyabun chumchi min nar be kettana ma dolaka jeengol nani na'udhu billah yusabbu irwanje min fawqi ru'usihim irwanje do koy mabbe alhamim diyam guldam pasdam ne be ngari be jetti yeso allah tabaaraka wa ta'ala wana alina ma sirru hakku mabbe allah sirni hakku mabbe kambe be de pelle joyi kefereje gor fu tajana dole ko jurtido jeegi diyam guldam pas yupay do mudu yusharu ina sa'ina ta'ina bihi mudum ma fi butulihim ko ne deedi mabbe mujarran jamdam yende mabbe tan ko bellere won non dir diidi wonay tayide nani wal julut jaa guridi mana en nyorto walahum en awadani maqamum bol min hadidin mana en jamdi hadi on mana maqam bolde de bolde ho murkalde jamdi tan non sawrul jogeni piye ko e na'udhu billah nani desa ko be nanabe jengi ibi munna ibi piye bolle jamdi jon non bar sa fa bor mo yidu supiraade yalta allawi kullama aradu kalnibum mu an yakhruju minha debi jidi yaltude jeewul he fop min ghammin sabmanan habre sabmanan sunare hakade be kaabe be jidi yaltude allawi do yidu fiha be nawti be batte jeewul he firti kala mabbe ummi go hore yalta kad boldu jamdi ara tut faata dem nawu billah ndiam ko nguldam woni webe ko godoro fasna ko bolde woni do ko lefte de ganda la tasawwur kalin cikor do cikku ne cikirda de pop do do gonda tawde buri do manam bonde heddi tan nyaaga Allah tabaaraka wa ta'ala wa ta'ala humfi dum de do lefte no tudde yo Allah da wudin de do lefte o yewete wi wa zuqu mede azab al hariq biadu mede fitti ko so fudda taw de do lefte bonde may musini beda mede ngadi mede hankanti mede ko yo berde ma ya do ngoni yeso kadi buri bonde na'udhu billah اللهم انا نعوذ بك من النار عذاب الحريق وإن الله ان الله يدخل ان النار الذين بين امنوا غون ديم بعمل الصالحات نقول لكم مج امبي قال الله علي ايمانا قال حالا نقول لكم مج امبي نو من غول مج كو غول بدرات سبو الله ندوي الى الله النبي صلى الله عليه وسلم نو غول مج يوون سبو الله غو yo rewe felo adib sallallahu alaihi wasallam didi so rewane felo adib sallallahu alaihi wasallam ramoj ay ben allah wi enna nabi jannatin al jannati tajri an doga min tahti hadhal al jannati al anharu chali yuhallawna fiha e ben nyan toroto al jannati to min asawir e kay jabe min zahabin kangi wulude ne e do faso kangi lulu ko kangi zahab ko kangi lulu ko kangi burdo burdo manam badde manam valor jogade jogade gima nani walibasum chumchi mabbe fi haru aljannatu harir woni be harir ko fason e baggi e ndi gorko en harmi gorko bornom e aduna hen kono lakara gorko bay bornade ndi ko baggi dad mi kame medani yidemo do hen kono be ombo wonno on to kono allah tabaaraka wa ta'ala hokkata ko example uji so mo ken example ko e ho ganduden gaako ko yo ngamden ga ko hol kay man example kono ko wolje buni aljanna ko buri dum labi sap ha baa famdi ha baa dum famdi wa hudu be fewna ila tayyibima ila tayyib min alqawl allah tabaaraka wa ta'ala fewnunobe ga ko kongul mojjol kongul mojjol ko la ilaha illa allah firsi ko min dewata so wana allah min to min nodda ko allah min nodda somin moloho Allah min non moloho somin dabba ballal koy Allah somin kulaho Allah o goto kala ko somin bakkiloho Allah bakkilawo holno raade min kolno to bana ko Allah tabaaraka wa ta'ala la ilaha illa hu kadi kala ho wana Allah min goppa kala ho wana Allah min dewataadu min cijjantaadu min nyaagotaagu min nani min nyaagotaagu de wana wi den do kam bujju min ngam do kam bujju wala kam teemde non lay wal min nyaagotaagu wana min beede yo kaari jeewen yo kaari danduen yo kaari itayen mana o do rafi ya salaam wa hudube peewna kadi ila siratil hamid be peewna kadi lawol pocigol lawol pocigol ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam no annabi wadan noni badira hon non aw sata beede ta nani no annabi juldanno no annabi hordanno no annabi jangtotno Allah no annabi hajjirtno no annabi hutundirtno mana yimbe sunna sallallahu alaihi wasallam be ko be be Allah tabaaraka wa ta'ala yi honnata al janna hokkara hokkan hokkar dum en ko haali en hokka dum en ko nani hokka dum en cumti mana joddi cudaari mana jondi foftere mana de ganda ay gonda man do haaji alawi innal ladina kafaru aybeen yiddu bi Allah tabaaraka wa ta'ala wa yasudduna bi faddo yimbe be an sabilillahi laul Allah ebe kada yimbe be manan rewde Allah tabaaraka wa ta'ala wal masjidil haram ebe paddo yimbe be kadi juulude suudu Allah hormanteerundu suudu Allah alladheena dun jaalnaahum min badidum ko nokku dewrudo Allah suudu Allah hormanteerundu jaba makko ko nokku dewrudo Allah ba jaalnaahum min badidul linnaasi wonde yimbe sawaa'un foti hen al aakifu gondo don wal baadi e gardo joni joni fu foti hen ay jama makko sayidi wana makkanaaji sayidi dum da do jojone dabbe garaton on fu ko re jama ay banano ni mana jama makkani ay jama fu mo jiida yimi fu pote jama ay gojja ay gorja jama sona jama fu ram ko be o ko jama men gandaro da do do jama men kono jama ko Allah tabaaraka wa ta'ala gorji sababu la akifu fi wal bad tumaranke gardo jono poti en do sudal mi jama fu ganda ko kaari jeyi por juulay so wona jama al mi ri sa gorno wodi Harun ar-Rashid mo jogi debbo goro meedi debbo o so wali der laamu makko ko nokku do laamido o harmini dum te kam o leedi makko yaaji leedi makko en yaaji sen kodiri joni te wata ko pucci na jarata ene anda hande o wawa yaltude o ayatul laamu te kadi be jida o seere debbo seere be hobbe namdi woni be namdi cerno goto on yobe ko Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala be namdi mo Malik jodi ha bo wi yo debbo walu jama jama kam Haruna jallama ay jama do no gonden hay gollama ki ko suuda laamo da ayo galle sambay galle dem on suuda hay laamo ta ko jama hay gojja Allah wi dum wadi Allah wi suudu kaaba do sawa'una sawa'a linnasi ko yimbe fo jeyi julbe sawa'un al-akim fi al-bad kay ko tiyen wa man yurid fihi bil hadin kala manan biido men wala hen chandal lagal bi zulmin ena adde hen man toñengi ena hada be julde do ena jettobe ena buskire be do kala baddudum Allah wi nuziqu min ma'nam min alabin alim ma min nenu ma lette mara chat chat chatude hay sino o pawmay aduna o maren ko welimu yawmal qiyamah ma'al tabaraka litu ma'al tabaraka litu ren o wi jamtu wa iz bawana de min man jippini ibrahim on de ibrahim makan al bayt min kullimu du suudu Allah tabaaraka wa ta'ala du woni do nani min gaddi mo hadon kango ibrahim alayhi salam adandi bi yuki isma'il en jibinande jom suno bi tedo sarato ni di danji kono kan kiram jeggi du haajina wara isma'il hankan non Allah wi yo ferru isma'il o ferri isma'il e jummu waddi min hadu suudu suudu hankan ta wontino sundu ko boydu mi met sundu mahamo gila e malaikaaji gadi maade ha buy baba adam maatin kadi adi ma hede dow leedi inna awwala baytin wudde lin nas lallazi bi bakkata da o mi gaddi mo don o yit sundu o juji non isma'il e yum nani o juji non sundu Allah wi mo Allah adi wi dow Allah tushrik bi shay'an aha ibrahim woto wadde am haydara de woto noddu woto wadde Allah e goddo walla Allah e goddo shirku Allah tabaaraka wa ta'ala ad horienti neddo fof ko shirku billahi de wonno o wi hunde fof o mo yaafo o mo waawi yaafaade shirku mo yaafata ko mo yaafo de he neddo bagage ma ko heewi ko hada fof sala wadde hen torop to tay torop sa fa nafa ay goor de intervention shirku no buri torop bonde bagas kala kala naway bagas goob salakam sirku yaada hen sirku ko wartere na ma sa yaadu sirku no en hee faaso ngaaji adu Allah tusyrik bi shay'an yawi Ibrahim ko Allah tusyrik bi shay'an hay hunde sirku mawdo yo sirku tokoso yo hay dar wor memen Ibrahim wa tahhir bayti labbin sudamdu sudu makku holdum makka ko hen sarmuji fu itumen halab holma labbinirta holbe labbinanta non o yuhul taifin wal qa'imin arobe na bangobe e wonobe don na juulebe waruka sujud e nangobe don koppini cujjebe en juulebe labbinande sundu halaba na tawande sanmuji halaba wona sudu manan lam do annabi sallallahu alaihi wasallam de wari manan de feri makka wari medina afan de wari fatu makka o adi ko labbinde sanmuji sundu halabi o yalti hadama ko hajjudi mawneli Abu Bakr o Ali Abu Bakr yobe labbin sundu halaba mo wuri o hajje ha sarmiji te halaba de wono kaaba be bima on temetere kel sanno wono do gor fu adda leni fa adda sanamil mu jojina nani adda sanamil mu jojina o wi Ibrahim wa azin nuddu anna fi an-nas yibi bil hajj nuddu yimbe be biya yo ngar sona kajje yo ngar kajje bi Ibrahim dari koy haire nan do wi Jabal Abi Qubais ويا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا وأوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم فالتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا يبي إبراهيم عليه السلام ودارك جبل أبي قبيس وإيه من يمبي الله تبارك وتعالى ما هي سود ويؤن غرمان سود يعني وحجر فن وحجر نعم نعم رو ورق بقين يدي فوف e bi kala jaabi ni no jaabi no do mo gila woni keci yum wala woni gila jibina kani wi labbayka allahumma labbayka ma alla ne wonum yahtu ma alla ne wonum dum yahtu yo alla wadde ni jaabi no woni alla wi sa no dibe yaatu ka be ngaray ma rijalan e be jaara koy wa ala kulli damirin be ngara kadi ene baddi be ngara on tuma ene jaara koy be gal na baddi damir be do gelobo man di hiba babo kono damir ko ya be gal e abion ngaji be gal e batoji abion yaaji den gel yaatino koy ha boy wati yaade batoji ha boy wati yaade wutoji joni mun ti abion ngaji den mawbe den bi sala hajjuya ajula do taske so himbe pummi ngayni tan bayon ari pummir gallo don bayno sudabe tan pokkita pokira ala kaci nyamu sa ko hedde dawal wala hedde sinju han dina ke to ngortir da ngani ade ya hitade no worno ade yar koy jettu da ma kajja taw ona mi da utas ko taske mur pun jettu da dun kajja sa haje dum mur da dun hitade no worno ade yar koy ngarta do hen dubi didi ale retour wana dem tartu ko ma tardani heo ben gure duubi ben gar suudal liggodo ben gar dum do yew ko ni waano ko gornam hatta say sa wodo man haaji hande no ma sha Allah Allah ne niwni gedde jaa neddo fawdiri millionaji me probleme rek la to galle Dakar Mercedes on dañi avant 6e hadi mu miijade haaji ko dernier position wona assalam o yaato ko rijalan wala kulli daamin me ngare kalama na gelo ba de hiba yaati na mabbe ngar min kulli fajjin amiq bi umay kallawul guddungul bangeji fobe gardo hol ko adda tabe non ko li yashhadu manafi'a lahum habe cedo gede nafoje be aduna e lakara wadobe commerce be mara commerce jangobe be nani hen gandal wadobe nana yidbi yidi aduna be je aduna be kadi nani hen baraji de wonno hajju hada ka wadde commerce hajju bada ko commerce kadi wa yadhkuru usmallahi bi jangto indi allah fi ayyamin nyalawmaaji ma'lumatin gandaadi sappu zidi hijjeti nani wallahu yawm arfa e yawm an-nahr be jangto allah tabaaraku ta'ala de wonno sawone hajju فلبيك اللهم لبيك تن لبيك لا شريك لك لبيك الله من داوي جاك الله تبارك اجانتو الله كري على ما رزقهم وعد زيك ما الله كي بو من بهيمة الأنام قال هو كي ما نجود جلي جلود هاي بي هاي ني هاي بي يوم يوم نيد تاسكدي بكير سين كد كوين باي سو بكير سين هدي يا جماعة الذي بكلوا منها سو إن كرسي نعمهن إن جدا وطعموا نعمن البائس شداد الفقير باس نعمن كريمان تكرو مهديكو نعم ثم ليقضوا حابي إت تفسهم ما ننتفر من سري ما نب بكجي حابي غيني أنا دي كنري هج فيهم بثاو إت تاسكني ما سو هج جزية كده فيهم بحالا بيت سكني بيت وليوفوا بتم من النذور ما نكو بتكرنو الله كو هدي اجري وليطوفوا بمنغو يسوره بما ورد الطواف الافاض اوكي اركان الحج ما نجا بمنغو بالبيت العتيق يسور بوينو سور بوي ثاني سور بوي دونك ما سور كاب دونو كيم ادي ما هيت كيم ادي بروميير فونداسيون ادو لرا لي دي سور كاب ندري حاجون ندري حاجون بروميير فونداسيون ذلك اي دم دو هن ومن يعظم كلام من حرمات الله ما انه حرمات الله تبارك وتعالى هن شان دم فهو من حرمات الله دي خير له بر مجند عند ربي جومي اي مون دي الله مون دي الله مون دي جما مون جما الله مون سودكا مون سودكا الله مون دفتر القران مون دفتر القران و مون دي ما دي الله مون دي كو بر مجند موجو دي ما قالوا الله مون دي هوكي ريسبي أن هكول هرم دكاد ما أنا رسبي، وأهيل الله لكم دار دعنا تمرد، مريه، وأهيل الله لكم دار دعنا نام على نام ما أنا قال على عام جود سهير سام نعم، جود فو دعنا نام سهير سام كير سمج، إلا ما يطلع عليكم، سوأنا كوا الله تبارك وتعالى في أردمنا هرمي كوا، نني، إمدا ما أنا قبيل، نني، غير حرمة عليكم الميتة. ودم ولهم الخنزير دوم دي دون دي دون الله تبارك الله حرمني دي غوبتي دوم كون كو يدي كو ما الله دغ نني اي كو دغي بودي هيو دي كو حرم خلا كو يا كو نا حرمي ها ناندا اندون دغي كو يا نا حرمي كو الله حالي دي ني باني رن فايشتاني بو غودي تو دي ارج سمانا سوبي من الاوثان سنموج خلا كو ويته مانن سنم كويته انا باركينوري انا ريوري الله انا يتوري الله بيته كو واثان غوديرده كون كادي واجتاني بو غوديرده قول الزور كونغول فناند فناند فو بور موندو بار شرك بالله بور موندو نان اونو كاي هو كدون وند انا فاعل لله غوني جولد فو تشني بالله تبارك وتعالى غير مشركين به ام بداني الله هوندو نو بودون وادي نان غير مشرك اندي الله وي بنون ومن يشرك بالله قال بدو دا الله هوند وند فكانما خر من السماء وبيركون تبيه دو اسماني فتخطفه الطير تنكدي ديوري بفتيمو فاريمو دو كدي كدو تبيتي ويلي توت كدي ديوري جيتيم كان كو ويلي توت يانوي موست ناني او تحبي به الريح والله هند مان روندوم في مكان صحيح فارمو كو غدود والله تبيرو اسمان هند كدي روندوم بوتياب كدو كو غد ay shirku billahi way bond dew no mushrik ko beyam do wonata ne do ba do shirku billahi ko beyam woni ko beyam do wonata mushrik ala ko yidi ala ko anya dar fay wiete hande hande dawetaake ngudo bordetaake ngullo lawo rewetaake ndo anke ko wiemi tan gornam hay sidu ko resde hay sidu ko resde maya en yino kumba yar bibile yino kumba de mojjay anke faar andakati fay yino wode do commerce wi ala commerce malani wono mushrifu je hawel yurno en yurno wanta ko biyam do sa aga bay tan ko no masman du mo hindu wedde leedi aga tapatu tapaga andan yar gorno hawjat ali yoman yu'azzim kalamun do sha'ir allah jabe allah de fa innaha namunin dum min taqwal qulub ko hulde allah tabaarak wa ta'ala je allah tabaarak wa ta'ala mawni mawninadum manan ko hulde allah je لكم من وارد فيها إن منافع جود دي يالله هو كون دي بدون جوجي منافع وما نكون نف نفطر ودم بدوهن ودم بدهن كاي كمود إلى أجل مسمى ها waktu manan dottaado summa mahilluha oy kono nokku manan hirtoyteedo ilal bayt atiq ko suudu allah hormantirdu hadiya ko jahawo hajju ganido watta hajju ande hajju wadi faso ngaji wadi ko ifrat wadi ko qiran wadi ko tamattu tay mbata ko tamattu dum hajju umru manan nat dirta ana war ko kirsuda ngelo baano banawata ba ada bay fodi pagasma ha jettoda suudu kab sawiti suudu kab haji ha gayni sa gayni haji kirsa ni joodi kam alhamdulillah rabbil alamin ko yabi ngata yaade sawiti mo ton ciwada sa say bada ta battu ton ciwada hadiyo ton ciwada hadiyo summa ila ila baitul atiq wa li kulli wa li kulli ummatin ina wadani kala dental manan julbe ja'alna min badi mansakan nukul hirsata manan jawdi men andi mi gata won keewi won tuma nokko fof diwan fof en jogi do hirsirde nani baasa baasa mana be joni hamni mbi a ciota ran ko jawdi e wadi service sayta to pindi hirsoyde mada tawkiri mera wakildo man saga allah yodi ni ko liya ko rasulullah habi jangto inde allah ala wa razaqhum ko allah arzigini min bahimatil anam habi jetta allah tabaaraka wa ta'ala ko allah hokkibe ko allah hukuma jibinda gala ara ala wuti ala tuba allah hukuma danya jawdi ha danya ko biye kala yaara makka ha danya manan kala soore he manan kala hirsa dum yittu allah wana nani anjetal njangdal o yi ngande fa ilahukum mo poddor rewde nafa on on ilahun wahidun ko dewa hedo goto allah tabaaraka wa ta'ala ndega non farahu aslimu ndega non jabbilano dem kawtano dem jabanem Ali wa bashir manam wiltin al mukhbitin dufti bi Allah tabaaraka wa ta'ala jankini bi wiltin ben ma la yakum bakkan nani ren allazi ben non hol ben deysan o yiko allazi nan ben ila zikra Allah subhanahu wa ta'ala halama wajilat hula berde mabbe tan wajilat qulubu berde mabbe kula so Allah hal no gan berde mabbe manam kula deysan so Allah halama berde manam kula والصابرين ابي منك على ما اصابك لو هتي به مصيبه بمنى بمنير الله به غندو الله تبارك وتعالى قدري وهدري كني ما يس بمنير الله تبارك وتعالى كادي ومقيم الصلاه كوب نيمنو بي جولدي وقتو بي جولار كوندي جولاتيدي اتو جولوتيتو انو جولدتيني ومما رزقناهم اكو من غرزق ني بي ينفقون ابي تشكو هين كوب من غد نوكي بي كو ابي تشكو هين ناني ba be akhi chakko fof ko biti hunde kam nani e be chakko hen be do de be Allah tabaaraka ta'ala yo biltini yankinibe so Allah haala be beddi me manan dilla so on ko hebi dum en aduna munya en juula julde manan moddere ko Allah hokki dum en ko manan ena mbada he manan sabal Allah wi wal budna ngeloba ngeloba budna ngeloba re walla gelodi jaalnaaha min badilakum min badilakum anndu wa min sha'irillahi koy maandeji diini Allah jiya gelodi kristili hadidi ali wadi koy maandeji diini Allah jiya so ya man sogge na anda ko haji yanko bi jogi na anda ko rewobe Allah barad lakum ana wadun fiha imajin khairum munafore hewde fakhuru jangture ismallahi ali surun kirsa jangture hen inde Allah tabaaraka wa ta'ala sawafa ma woni idi dari sobe kirtan no gelodi he saaji e kirtan ko dari be ke tongal koygal nanal gal koygal nanal yeso gal koyel tet kiddi de daro e kirtan no en dari fa iza wajabat so tawi yani non de fukima janubaha bangimum gesba a fuduli man dari li yani hankanti fitu kirtide timmi fa kulu minha nyamon en ko kajon watimu nyammi non alqani'a jondinti jondintodo holdum ko rakka fu karam en yondini o nyaagota ko kono so addam no mo jett nani awal mu'tarray nyaagotodo so rewon kirsi ndoke he mo nyaagota ko nyaama hen e garo nyaage ndoke dum hen zalika kalalika hunni sakharna halakum min min iltinaru mana gelodi la'allakum yaama joon tashkuruna wa ramanta allah tabaaraka wa ta'ala e neemaaji badi wondi shukru mantu neema allah ko wadde neema allah du wiide allah tabaaraka wa ta'ala do nani allah wi lan yanaa allah yettota ko Allah luhumu ha tewgu wala dimawo ha wana jije mejeri ay gelodi kirtirondi elayaji kirtirondi tewgu nan wana ha Allah fay idemna wana ha Allah fay walakin ko woni yanaluhu taqwa minkum Allah yetto dum fulul mun Allah la yan hawni ko hirsu tewma nyama tewma ana bisguma Allah mi winda ma baraji mi an yaadu tewgu Allah yan yaaji tewgu bidduda mayo ala ko nyam tewma Allah yi so wana tewgu sogni wana ji yamnam yede sogni Allah soli kulul mun Allah yotata majida ko sabu Allah majida na Allah yimiri ni ñune walakin yanaluhu taqwa minkum gole won majire dum ya tulal tabaaraku wa ta'ala wonde di managa e misaji tilay al hirsa sa fawi bismillah te tan ko sabu Allah majidda ko Allah yemi won Allah manam badda hadi ji jam dem mem dilay to baraj man jiti Allah tabaaraku wa ta'ala kadhalika ko honni sakhara halakum Allah el tan ndido jawdi ndido jawdi Allah el tan na ray galle bal tan ko da jawdi yumum na jaw hadata bam na jaw hadata kirsu ya Allah el tama yañam kadi wana ma hen baraji wana ma hen kadi weltare dunoli litukabbirullah ha mawnun Allah tabaaraku wa ta'ala ala ma hadakum ko Allah fiwni onko ha mawnun Allah tabaaraku wa ta'ala Allah ko Allah fiwni on o do mana diine mana labde wadde do mana golle moj nani wa basiril muhsinin biltina mana hulbe Allah mujjinbe mujjinbe wotimbe mana mujjinbe beltimbe e mi digi mana baraji moj am allawi inna allaha na allahu yudafi wa umra defandra anil ladina bina amanu gognimbe allah mo dandabe shirku billahi inna allaha na allahu la yuhibbu ida kullu khawanin kala jamfotodo kafuru jeddo neema allah tabaaraku wa ta'ala allahu ida nani allahu ida kala jamfotodo jeddo neema allah tabaaraku wa ta'ala udina manan jamirama lil ladina wanande ben yuqatiluna bena khabe julbe habatebe lawol allah jihadi Allah yemiri be hakkan yobe kabe nani wadno hol ko di Allah yemiri be kabe bi annahum zulimu sabbi toñam e ferbe toñibe jaltinibe galleji mabbe diyena kepta mana jawdele mabbe ene faddobe din Allah tabaaraku wa ta'ala Allah tabaaraku wa ta'ala yemiri be hakkan yobe dim mana kabe nani annahum zulimu toñam wa inna Allaha na Allah ala nasrihim walude be qadirun ko baawdo Allah tabaaraku wa ta'ala ma walude alladheena nabiyana ko ben non be Allah yebir yo kabe be alladheena ko ben ukhriju yaltina bi min diyarihim galleji mabbe bi ghayri haqqin tawana idu gonga makana bi gonno ko makka gonno bi la ilaha illallah makana bi e pi be mara e kadi be deji habi jalti galleji mabbe hol ko yaltini bi illa an yaqulu sunatan de bi rabbuna allah allah de woni joomen ni dembi ko ni tan de be bi ko ni yaltini bi nani no yalti wana ibnufi wana ibtoji imbi Allah tabaaraku wa ta'ala hande warbe badani shirku billahi tan makkanabe kabe mi jalti mi Allah yemi be kabe walaula dafu Allah an-nas ba'dhum min bi ba'd la hudimat sawami'un wa bi'un wa salawat wa masajid yuzkaru fiha ismullah kathira allabi walaula dafu Allah an-nas sinna wana ko Allah mana renata woni yimbe be renata hakkunde yimbe neddo en neddo ba'dhum bi ba'din Allah renata hakkunde neddo en neddo falo hakkunde neddo en neddo sinna tan wana mana din do ma woni Allah wada keeri wor toñ walla Allah mana Allah han ma wata wat sa wadi kul faidoma sinna wana tan sinna aduno ko wayi war wonno la hudimat ma yirbintun as-sawami sawami ko sa jamu sawma kodo kartigen dewata Allahji man wa bi'un fukhir kun fuj debe ñew jangu baaji ben jangu baaji debe dewata Allahji man wa salawatun fuude ko yahudiyen man dewata Allahji man wa pren wa sa wa masajid e jamaaji do juube dewata Allahji man Allah tabaaraku wa ta'ala do juule dewata Allah tabaaraku wa ta'ala jamaaji yuzkaru fiha ina jangte hen dido nokku ismullahi inna ala kariran ko heewi nani sinna wana Allah tabaaraku wa ta'ala en reeni yimbe be Allah badi en diyetu ndiri Allah na suri hakkune mabbe woni neddi fo mana wada tawno hande ko o helidum o helidum kono Allah tabaaraku wa ta'ala reeni mana yimbe be reeni yimbe kadi do joni ay koy do joni la hudimat ko fuddodi sawami'un dum koy zamanuji sawami'un ko zamanuji annabi Musa en woni sawami dem be jamaaji min beno ko sawami biya ko bayno annabi Isa en on kam beno ko biya wa salawatun do ko yahudi en ko abrani en ko masajir ko jamaaji min joni nani kono firtani hande kay kono eglisaji balla dum do en firi mana woppede ala hande Allah foti rewe tan ko yewire jama hande o sahaba gonden cagal en sallallahu alaihi wasallam Allah rewe tan ko jama kala jidan rewa Allah bangi god taw wana jama hono ni and wana Allah rewa to on ko wartum guddum tan nani Allah ko yidi newidiro wadiro hono ni masajir jama yuzkar fi asmillah Allah jangte hen kaseeram ko heewi wala yansuranna Allahu ma alla wallu man yansuruhu kala mon walla dini Allah kala ballo dini Allah ma al simindu inna Allah ana alla qawiyyun ku simindu azizun tiddudu alladheena nabeen in makkannahum so tawi min kibidibe fil ardi leydi he min dokkibe sembe min dokkibe dole aqamus salata e toppitobe nyimna julde wa atabu zakata e dokka asakal wa amaru bil ma'ruf e nyamere ko moj wa nahaw anil munkar be kado ko boni allah wi walillahi warni allah aqibatul umur gele mana fi kuji mana cek didi ko allah tabaraka hulum nutorno ko allah tabaraka wa taala allah manti den be ganda sey allah hokki on sembe on bawi wonde on goni on laamima odon juula odon doka asakal odon jemira ko moji odon kado ko boni allah tabaraka wa taala hedan mana ko heddi ko hulum yawmal qiyamah nan aljanna alawi nalaara wuyu kazibuka ay so tawi tan be do koreji maaji pennima yimbe be kawruda e zamanu be pennima wana ambe gadi fennude ala wana nadi fennede faqad kazzabat fenni qablhum ko adib qawm nuuhin ayyib nuuh ko adima nuuh adine lede koreji mum pennidu nde kan non arde halde gonga e be fudan ko mer wana gonga ittata gonga halde gonga biye wana gonga ko wana ju fuddi wa adun yimbe hud penni kadi penni no hud wa thamud yimbe salih penni no salih epone wa qawm ibrahim kurej ibrahim penni no ibrahim wa qawm lut kurej lut penni no lut wa ashab maryam kurej mana shuaib nabi allah shuaib penni no shuaib wa kuzib musa hay musa penni dum de penni dum qibdiyan ko be penni dum nani kanko musa kurej mum bani israil ibli yan ko be woni firawna en ndo wi firawna ngaram mo bani israeel allah wi ma allah nilim firawni wana gonga nani o wi qur'ayt allah fa am laydu lil kafirin kambe fo gonna munyan mi me hal kadi bi don non de summa akhasum tagallum nangiri mi be lepte fa kayfa kana nakir be jina ban mi be de nani mi jiko musi de kana fenne de ma de wurdi courage jokku gal wana an ko aada ko sunnatullah fi halqi ko ni ma yata nani de kala goga fof walla ni biida ada mujjin rendu fof ma won deribi yesma bi ma rawar won kam kam ko haadu gonden hande do haadu gonden hande do kala nda da'watul islam ado de reform society ma won deribi ka peno ka mawni ki ka jiddo ardaade ka jiddo nangam ka jiddo nangam ka jiddo nangam nan ton ton biiden afalam yasiru bi rabbi jahani fil ardi lidi fatakun lahum jogo qulubun barri aqluna biha ibe pamira nani aw azanu wala nuppi yasmauna biha ibe nir kabaruji enana be kalkaabe dento fa inna akun fi la ta'ma wa mata al absar wana gidi dedo gumata walakin ko woni ta'ma al qulub ko berde man gumata nani kono mayi gumdu tan ene firti ha mayi na wawi jang mayi gumdu woni julu ko abdullahi gumdu maktumen diata kay nani maye kan neddal gidi mon fuuni gidi ortuni kono e tarafa mata walakin ta'mal qulub allati fi sudur ay berde gonde der beccede ko de gubar non ko faabe he tar gonde alla yo yasajiluna ka ibe kenyoroma kambe heferbe makka be kenyoroma bil azabe lept ibe ma'an tambini min so mbadini mballonni min addu lept alla yo lan yukhlifa allah wa'adahu alla suwaina ta fudurum Allah soyen tafu do ay lepti Allah farande mo wonji ay nyaade walde badri yontabe may ko makko nyane mbara yonta makko nyane mbara mbara war musu ndesa heddi be tonga yaram do bibi joye no tonga ndaha dum gila yatna lu hulibido alawi inna yawman inda rabbika ay nyalawmay e nyalawmaaji daranga kalteedi ka alfi sanatin way kun ujne de hitaani ma ta uduna ko limaton journe yawman giyamati journe mu gor way kun min am ujne de hitaade du min di do hen du man tisbar mu lela min sibito e arti la gilban ton hoore taaki nan ton hoore taaki e arti la gilnam wa kayin Allah heewi heewi ma heewi min garisne bur am laytu laha munyamidu subhanahu wa ta'ala kadi zalimatu tawi ko toñi heewi wuro ene badi shirku billahi kon Allah tabaaraka wa ta'ala munyani wuro go munyani wuro go ko waleptani nani kono tagal dum summa akhasa tagal dum jaggum ko hago bi tep wa idiyal masir ko dum am manam be gartata ay wadde ko boni bas ma de haydar wusi ko dad ne do bala ko boni sika wondi ko yiita ko walla wala ka haydar tawun koy beyenete alli munyammingu tagal dum nangumingu ene kala badde lepte ma woni o nangama edune ma woni o nangama e lakar ma woni o nangama don don ma woni o nangama tagal dum nani ko reen qul ya ayyuhan nas wi'ihim yimbe makkanabe ko nafo wi bi innama an aymin an sallallahu alaihi wasallam lakum wa nadhirun kum jeertino mubinun labino ko mi gardo jeertino on de so mbadi o majji Allah ya ko on so mbadi mun Allah ton falladhina amanu wa amilus salihati ay go dimbe Allah golli ko majji be lawum ena wodan on maghfiratul yafere bakatuji wa rizqun karim ya arzigi teddu man ko aljanna nani arzigi teddu aljanna kala mana go ndindo Allah golli ko majji ena jogi mana albakar yafiha laba be man aljanna walladhina nabiyyan sa'u ya bi fi ayatina ayatin min mu'ajizina mu'ajizina ebe mbi ebe dunkina annabi sallallahu alaihi wasallam hulum ko be jedda annabi sallallahu alaihi wasallam wondi be mudum ene be jeddi ayati Allah tabaaraka wa ta'ala Allah yayi ulaiika ben don ashabul jahim be ngon natobe jeegul be ngon natobe jeegul kuren اليوم أرسلنا من نلان من قبلك وأدما من رسول نلان ولا نبي ونا النبي إلا إذا تمنى سونا ستبي ما نرأ جنجي ألقى الشيطان سيدان ويدو في أمنيته جنجي المك الله تبارك وتعالى بي كلمه من نلان من نلان ولا النبي من قدنا ستبي وجنجي ته ساج شيدان يرنان بهم دي جنجي المك دي مي دي جيب ديهم بي يبي وعنب صلى الله عليه وسلم مي دي جنجي دي سورة النجم قريشان قوة بنا توا أفرأيت اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى إن بي دوارن شيدان يدي جوم ندمو نانهن تلك الغراني قل أولا وإن شفاعتهن لترجى غراني قل أولا كسان ميجي مبي ديدو سيختفوار مبي أنا دمنا ورواية جغدو جوني بكت رواية ومانا وانا شلو المهم تان شيداني يدي توزو جوم ندو النبي دوان نوسو جوم ندو النبي كهيو بجومات kadi sheedani tuzuri do jumnude cierno onje cierno de wonno so cierno o ni ma ko heebo wonyo ko re zallatul alim zallatul alam tarande cierno tarande aduna kono allah yu fayansahu allah allah itta allah bonna ma yu ko sheedani ko sheedani jumnuno ko summa yuhkimu allah ayati cagal allah nyaanya ayati munde wallahu na allah alimun ko gando hakimun nyaanjo e golle mudum nani liyajala mbele war kan ko Allah ma yulqi shaytanu ko shaytani manan jumnuno ko fitnatu manan ko fitina lil ladina man de ben fi qulubi an yabir bi mardu man rafi rafi sikke nafi gaga wal qasiyatu qulubuhum yimbe berde men jori be hodu mushrikina embe den kadi manan wonbe manan rafi wa inna walimina ay manan tonyobe be lafi shiqaqin ba'id be ngoni manan koy lural manan mongal e be durde annabi sallallahu alaihi wasallam ko woni do mum ko كرهن وليعلم الذين أوتوا العلم درسنا له إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك